Bé, doncs ja tornem a estar aquí, després d'aquest ping-pong que hem posat de música. Em vas fer cas, no? El dia que vaig llegir a la figuessis. Veus? És que a vegades et faig quasi tot, imagina. Sí. Doncs anem a acabar les notícies del món casteller comentant una miqueta l'agenda d'actuacions per aquesta setmana, com que nosaltres no en tenim. Si algú no vol anar a la platja i prefereix veure castells, o bueno, també comentem que aquest dissabte és l'escaldàrium de Caldes, que és una cita com per no perdre's. Jo me la perdré perquè no hi seré, però és recomanable. Altament recomanable, crec que sí. Doncs anem a comentar per sobre les diades més destacades d'aquest cap de setmana. El dissabte hi ha castells a Sant Andreu de Llavaneres, on hi ha els capgrossos de Mataró, a la tarda. La típica actuació de Mallorca, Porto Cristo, on actuen Alots de Llevant i Castellers de Mallorca. També a la tarda. També a la tarda. A Montblanc hi ha la Diada de la Campada Jove. Molt maca, aquesta actuació. Per la part que et toca. Sí. Aquesta és al migdia, a la una. Sí. I a la tarda també hi ha castells. Una clàssica també de la Colla Vella, que és l'actuació a l'Hotel Calypso de Salou, dissabte a la nit. Aquesta és típica? Aquesta sí. La fan cada any. Ah, sí? Cada any. Hòstia, aquest Hotel Calypso, tu. Ja veu. Sí. Com se'l gasta. Hi ha la Diada de Festa Major a Súria, on actuarà la Jove de Barcelona, Segats d'Osona i Salats de Súria. També és típica, aquesta. Home, és Festa Major. Festa Major de Súria, doncs... Per això ho deia. Home, suposo que des que hi ha els Salats, suposo que ha de ser típica, no sé. A Barcelona hi haurà la vigília del 13è aniversari dels Castellers de Poble Sec, on actuaran els Bandarres acompanyats dels Castellers de Rubí. A Tarragona hi ha la Diada de les Festes del Carme al Serrallo, a la tarda, on actuarà la Jove Xiquets de Vilafranca, Minyons de l'Arbós i Xiquets del Serrallo. I a Torredembarra hi ha la Festa Major del Quadre de Santa Rosalia. Amb la Diada de Festa Major en participaran les colles Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Nois de la Torre. Aquesta és una actuació també típica, perquè normalment acostumen a ser el mateix cap de setmana, dissabte a Torredembarra, diumenge a Altafulla. I van, els vers acostumen a anar cada any a totes dues i fent bons castells. Diumenge tenim l'actuació de Festa Major a Carme, aquesta a prop d'Igualada, i a Moixigangués d'Igualada i Castellers de Caldes, que com parlarem després, tenen l'objectiu en aquesta diada de fer el 4 de 7. Per això van fer ahir una prova. Després de l'actuació. A Seret hi actuaran els Angelets del Vallespí, acompanyats de Xerrics d'Olot. A Altafulla hi haurà la Diada de les Cultures, on hi haurà Castellers d'Altafulla, Castellers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona. El 13è aniversari dels Castellers del Poble Sec a Barcelona comptarà amb la presència de Castellers de Poble Sec, Capgrossos de Mataró i Castellers de Lleida. També una actuació que a priori sembla molt interessant. A les 12 del migdia, al carrer Blai, a Barcelona. A Palafrugell, diumenge a la tarda, actuaran a la Festa Major els Castellers de Sabadell i els Marrecs de Sal. A Barcelona també hi haurà la Festa Major del barri del Raval, on actuaran els Castellers de Barcelona, acompanyats dels Castellers d'Esplugues i Castellers de Cerdanyola, a les 12 del migdia. També és Festa Major a Calafell, on actuaran els Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i Xicots de Vilafranca. I, per últim, també és Festa Major al barri de la Xamora de Valls, on actuarà la Colla Vella en solitari a les 7:30 de la tarda. Doncs tenim diverses actuacions per anar a veure aquest cap de setmana qui vulgui anar. Molt bé, doncs enllestit això, doncs passaríem a les coses de casa. Bé, ara li podem contestar al Javi, que comencem a parlar de les coses de casa. Bueno, sí, des d'aquí donar la benvinguda al Javi, a la Neta, al Toni i al Juanma, que ens estan sentint. Ja estan, ja també deixant missatges al Facebook de la colla. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, jo els comentaré més endavant. El Javi ja diu hola, diu quan parlareu de la colla, li hem dit que després de la mitja part. Doncs ara, ara, ara, Javi. Ara, Javi, comencem a parlar de la colla. La Neta també ha fet un comentari, que no és igual, que no el diré ventana. No, ja, ja li hem dit a l'interessat. Ja li hem dit a l'interessat. Ja li ha contestat. La Neta diu que també està el Paquerrin i la Gessi sentint-nos. La Neta, vull dir que deuen estar tots junts. I bueno, després dels altres comentaris que fan, ja els comentaré més endavant, perquè són relacionats amb l'actuació i amb l'agenda. Molt bé, doncs, si de cas comentar, doncs això que ve. A l'hora de fer la valoració d'assajos, que ho fem sempre, doncs sé que a partir d'aquesta setmana ja l'assaig de Canalla de dimecres ha passat a dimarts, i llavors doncs, ja assagem tots junts, tot i que aquest dimarts va ser un assaig una miqueta... Dedicat a Canalla, sobretot, sí, no? Sí, sí, dedicat a ensenyar la Canalla que els castells, si no s'està prou atent, doncs els castells poden caure. Sí, sí, correcte, sí, sí. Va ser bàsicament això. Sí, sí, perquè pràcticament van muntar tots els castells i tots es van plegar per dalt, tots. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, era un dia, però volíem, des de l'equip de Canalla volíem fer moltíssimes proves, moltíssimes variacions, mirar a veure quina era la més idònia, i bueno, jo li deia, recordo que l'altre dia fins i tot estan aprofitant al màxim. El divendres també, quan estàvem nosaltres fent proves al mig, ells estaven a una banda. El mateix diumenge, durant l'actuació Gal·les, ells també estaven apartats i estan fent proves allà al carrer. Vull dir, estan aprofitant tots els moments per fer proves i fer variacions i rectificar, no? Sí, sí, perquè ara tenim un bon nombre de canalla, sobretot nenes, perquè nens els trobem a faltar, o sigui, també vindria bé tenir algun nen més, però aquestes nenes, i la veritat és que estan posant moltes ganes, estan treballant molt, i doncs esperem el que fem sempre, doncs mirar de tenir llestes per actuar a plaça doncs, el més aviat possible. I doncs, bueno, el divendres sí que l'assaig ja va ser més encarat a l'actuació de diumenge, amb força participació. Sí, la veritat és que sí. Vam poder muntar totes les estructures que volíem fer. I a més, hi havia això, gent que feia dies que, pels motius que fossin, no podien venir, sobretot els estudiants que ja han acabat exàmens i això, doncs ja van poder estar de tornada per l'assaig. Això es va notar a l'hora d'afrontar les proves que es van muntar. El problema és que ara hi ha la gent que comença a marxar de vacances, no? Llavors, sí. Hòstia, sí, sempre hi ha... O la gent que se'n va a Sant Fermín, coses. Acampades. No, però aquesta no influirà. Però bueno, en tot cas és això. Jo diria que l'època que hi ha, sobretot, a part que ens s'apropa diada i tota la pesca, és setembre i octubre, sempre són els mesos que per nostre crec que hi ha més gent, no? És quan comença l'escola que no hi ha exàmens, la gent ja no està a viatge, amb la qual ja està més per aquí. Sempre a setembre i octubre, els dos mesos, que llavors que hi ha més gent a l'assaig. A part que, evidentment, a finals d'octubre tenim diada, i això també es nota. Molt bé, doncs un tema que també volíem comentar és que la setmana passada, el dijous va ser, es va fer un taller. Dijous al matí. A la mateixa era. Sí, amb els nens de Can Besora. Que fan un casal d'estiu. Sí, hi ha una trentena de nens i així, i van vindre allà. I es va fer el taller de castell. Sí, va ser al pati, en ple sol. I bueno, jo vam estar explicant que eren els castells, fent una mica les faixes, aquestes, i van estar provant a pujar, i sí. I em dius que això es torna a repetir? Principis, si no tinc mal entès, aquest dimecres a l'Espai Xivarri. Ah. Demano que vingui gent, perquè el dijous eren dos només. A quina hora? No ho sé, vull dir demà a l'assaig. No ho sé, ara no me l'han dit. Vale, en tot cas, emplacem a la gent de demà a l'assaig, doncs a veure si a algú li va bé l'horari i el dia. Sí, segurament deu ser. Col·laborar amb el taller. Deu ser al matí, segurament. Que és un casal d'estiu que fan els Peix i Barri. Sí, ara sobretot el que hem volgut fer és, aprofitant el juliol, el tema dels esplais, com que hi ha un parell o tres coneguts que hi treballen o que hi estan col·laborant, doncs va dir, escolta, doncs, com a opció, el juliol, si tenim gent i tenim possibilitats, pues, total, un parell d'horetes d'ensenyar-los a la canalla a pujar, a posar-los la faixa i per cosa més és fàcil i sí, tampoc no és gaire infraestructura i sempre pots acabar caçant algun, no?, que valgui la pena i que tingui ganes de seguir-ho provant. Hi havia gent que era vàlida, això. Encara que també hi havia una avantatjada que era la Zaira, que va estar pujant també, i hi havia nens que ho feien bé. Dius que éreu dos, tu i qui més? I el cap de colla. Vale. Bueno. Perquè alguna es va dormir, l'altra no sé què. Veus? Acostumem a anar a passar d'altres aquestes coses. D'altres estan sí, sí. De vacances, i se'n van a Lloret. I gent que treballa, que tenim la immensa sort d'estar treballant. D'estar treballant, clar que sí. Nosaltres treballem per la tarda, veus? Molt bé, doncs, si un cas ja comentem el plat fort, diguéssim, del cap de setmana, que és l'actuació que vam fer ahir a la tarda a Caldes, a la festa del barri de la Bolera, a la plaça Moreu, on vam anar a actuar, a acompanyar a la colla local, els Escaldats. Els... No, això des de cara tenen sobrenom, tu? I els Salats. Els Escaldats i els Salats. No sé què serem esmullats, no? Bueno, nosaltres no tenim sobrenom. O sigui, va haver algun intent allò de la diada passada, però no, sí. No ha quallat. Però bueno, ja som els Castellers de Mollet. Castellers de Mollet. No ens cal sobrenom, de moment. Bé, doncs una actuació que es va fer ahir a la tarda i que presentava novetats a troncs i a pinya pràcticament a tots els pisos. Doncs... és que està aquí el pare, ara ha fet un gest així com... No, res. Gest no era res de l'altre món, anava a estornudar però se li ha avortat. Ah, pensava que havia llegit televisió, algú. Si fos televisió... Va ser l'alarma, però és ràdio. No era un estornut, però quasi. És igual, deixem-ho estar. Bé, doncs això que dèiem, que va haver-hi estrenes tant a tronc com a pinya. Uh-huh. I la veritat, doncs, que com sempre ens agrada molt que la gent s'estreni. Que recordar, es va estrenar el Dani com a baix. El Dani com a baix va fer dues proves, si no estic equivocat. Va fer dos castells de baix, si no estic equivocat, no recordo malament. Uh-huh. El 3 amb agulla i el 4. Uh-huh. Uh-huh. La Laura Mutger, que va fer el pilar d'entrada a plaça i el 3 amb agulla, l'agulla. Després la Laura López, que es va estrenar en el 4. Mm-hmm. I en el 3, em sembla... No, en el 4, només, en el 4. També hi havia a Pinya, es va estrenar la Maria Luisa, una de les mares, a la Canalla Nova, que es va estrenar en dos castells fent de contra. Mm-hmm. I també, a part d'això, hi havia una camisa nova, que és la... La Maria. També, vull dir mm-hmm. que no, molta gent nova. Mm-hmm. Doncs ens felicitem per aquestes estrenes i ja es van ser degudament... Felicitats per el Twitter de la colla i van ser també degudament remullats quan va acabar l'actuació. Com hi ha proves gràfiques, també, com sempre, agrair les fotografies que va penjar el Joanma, que és, la veritat, és... Han arribat fins i tot a València. O sigui, hi ha comentaris, per exemple, de la meva cosina, no perquè surti jo, sinó perquè li ha agradat la foto. És un luxe, tenir el Joan Manel. Estan amb nosaltres, simplement, i fent fotografies. Fantàstic. Mm. Sí. Bueno, ara sí, ara que estem parlant de l'actuació de Caldes, vinga, comencem. Vinga. La neta comenta... L'Ani també s'estrenó, no? Sí, ja ho han dit, l'Ani també es va estrenar. Després, diversos comentaris del Javi Carvajal. Diu, a mi em va agradar, hem fet la pregunta si li va agradar l'actuació de Caldes, i ha fet un comentari allò... Ara us el llegeixo. Textualment diu, a mi em va agradar molt, diu, però si vols fer una prova, perquè ho vols tirar a plaça, com ho van fer, no crec que el correcte sigui fer la final de l'actuació i demanar a gent. Crec que hi ha moltes altres formes de provar-ho. Quan manques de pinya, com ara pactar amb una colla germana, fer un assaig conjunt. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Això fa referència, evidentment, a la prova de 4 de 7 que van fer els Castellers de Caldes un cop va acabar... Un cop l'actuació s'havia acabat amb els pilars i tots, van demanar que si les colles els ajudaven a fer aquesta prova de 4 de 7, que en principi havia de pujar fins a dosos, col·locar els dosos, al final els dosos no es van col·locar, i la veritat és que sí que és una mica estrany, francament, fer aquesta prova amb tot el públic allà encara... doncs quan ja l'actuació ha acabat i s'ha allargat i tothom està cansat, no? Home, jo recordo, per exemple, que l'any passat que vam anar a una actuació al Mercat de Santa Caterina, que la colla, que era Sagrada Família, sí, Sagrada Família, va voler fer una prova de folre i també aprofitant que hi havia gent allà, un cop acabada l'actuació, va demanar col·laboració per fer aquesta prova. Però allò era un divertimento, pràcticament. Sí, era perquè els venia de gust, mira, fem folre. No era un assaig no era per després no. portar-ho a plaça, sinó directament anem a fer un pilar de 5 amb folre. Us ve de gust aquí, és un divertiment. Ja sabem que no és un castell que es pugui tenir en compte perquè els pilars de 5 no porten folre, però, en fi, així muntem un folre i ens ho passem bé. No, no, parleu, parleu. No, Pedro, endavant. Sí? Sí, sí, sí, digues. Fa 2 anys a la Festa Major de Gràcia, la Colla Vella, per motius d'assaig, de gent, i va fer una prova de pilar de 8 amb forro i manilles a Gràcia. És una prova. I la quería tirar para San Félix. Y estaba probando para que también, gracias a que estaban en una actuación de BMG. Sí, gracias al buen rollo que tenen Gràcia, van dir, foteu pinya para fer el 2 de 8, el pilar de 8 en forro i manilla. I allà és una de les moltes... Però també va ser a l'acabar una actuació i tot això, en públic encara. En públic, en públic. Jo és que com a públic penso, no sé, ha de ser molt estrany no veure que en principi s'ha acabat una actuació i veure que fan una altra cosa, queda com a mitges perquè evidentment no la faràs sencera. No sé, és una mica estrany, com a mínim estrany. Sí, sí, bueno, l'he passat per exemple el record dels Minyons de Terrassa, que... Recordeu que tenia programada la seva diada i es va haver d'ajornar una setmana perquè va haver-hi eleccions. Doncs ja que tenien la plaça demanada, doncs van aprofitar per fer un assaig en camisa del 3 de 10 que volien fer la setmana següent, però ja va ser convocar la gent a plaça per anar fer un assaig a plaça, i a més van aprofitar també per rodar un videoclip musical que és el del vídeo dels Strombers. Bueno, van aprofitar també imatges d'aquest assaig. Ben aprofitat. Clar que sí. Doncs, si un cas comentem els castells que van fer en aquesta actuació, doncs nosaltres vam fer l'actuació que venim fent darrerament, que és el pilar de 4, 3 de 6 amb agulla, 4 de 6, 3 de 6, i vam acabar amb el pilar de 4 aixecat per sota. Ahir, no recordo si en el pilar no vam treure la banderola dels vinyans. Sí, sí, sí. En el segon pilar. En el aixecat per sota, sí. Vale, en l'entrada no ho recordo. No, en l'entrada no. Vale, quan s'estrenava l'arbre i això, van dir que no. Molt bé. I doncs les altres colles va ser els Castellers de Caldes, van fer el pilar de 4 per sota, 4 de 6 amb agulla, van fer un intent desmuntat de torre de 6... Després van poder descarregar aquesta torre de 6 i van acabar amb el 3 de 6 i 2 pilars de 4. I la colla dels Sales de Súria va fer el pilar de 4 d'entrada, va fer 3 de 7, la torre de 6, 3 de 6 amb agulla i pilar de 4. I també, així com a anècdota, quan vam arribar, doncs, hi havia tothom a la plaça s'estava col·locant sempre on hi havia l'ombra, hi havia una miqueta de sol, i quan es van col·locar les dues colles, resulta que els de cada s'havien quedat al sol. I llavors vam dir, mira... Venen els de fora i ens posen aquí. I es van acabar com recol·locant i vam acabar fent els pilars d'inici, doncs pràcticament enganxats l'esquena de l'últim cordó de la nostra pinya amb l'últim cordó de la colla de Caldes. Això com a punt curiós. A part de punt curiós, també els autocars. Sí. Aquesta també era una cosa divertida. Quan va acabar l'actuació vam anar cap als autocars i anàvem a les colles de Mollet i la colla de Súria, cadascú anava a buscar el seu autocar, no? I no sé qui de la canalla deia, nostre és el Serrat, no? I el Joanet diu, sí. I hi havia el dels de Súria, que era d'una empresa que es diu Terrés. I el Joanet diu, bueno, no és aquest, és el de darrere, no? El Serrat estava darrere del de Terrés. Diu, però si llegeixes Terrés al revés és Serrat. Era curiós. Era una curiositat així tonta, però feia bastanta gràcia. També per aquí hi ha més comentaris de la diada. Diu el Juanma, el nostre fotògraf oficial, diu, tampoc, referent al tema de la prova del 4 de 7 de Caldes, diu... Tampoc no ho vaig veure gaire correcte, diu, però ignoro el protocol casteller, així que davant del dubte millor mossegar-se la llengua. Home, les colles són sobiranes. Les colles fan... I més a la seva plaça. Sí, Caldes sí, estava sí. A casa seva, això està, seva, està claríssim. I, sí, i ell sí. Demana si li pots fer el favor de posar-te, si evidentment li pots dir que no. Les colles són tan sobiranes com per decidir fer una prova així una mica estranya al final d'una actuació, com per les colles convidades dir-te que sí o que no, o que cadascú faci el que vulgui de la meva colla, no? O sigui... Això està clar. Evidentment, Caldes són una colla amiga, no és com per fer-los un lleig dient... No, evidentment. No, ens hi vam posar un tots, vaig uns quants, vull dir, tampoc va passar res de l'altre món. Tampoc anaven a fer una cosa descabellada, això també s'ha de tenir en compte, no? Anem a fer aquí el que sigui, si cau que caigui. No, a veure, anem a demanar una cosa que és perfectament assolible i segura. Sí, més això, és una prova seriosa perquè és un castell que tenen en ment portar aquest cap de setmana que ve a plaça. Després hi ha un altre comentari del Toni Expósito que diu, pregunta-li al Pedro si van sonar gralles. No. Pues Toni, ja t'has respost. No. Entenc que ve de lo d'abans que comentaves tu de la prova. Vale. Després, la neta Alarcón, alias Aneta, diu que molt bé l'actuació, diu, però a mi no em va agradar el 3-7 que va fer els Salats de Súria. No li va agradar en quin sentit? Perquè, segons ella, i és cert, tenia molt poques mans de pinya. Vale? Jo no vaig veure-ho, però comenta també per aquí que algun dels nostres es van posar de primer cordó. Llavors, si tu vols anar... Potser jo també ho veig correcte, eh? Vull dir, si tu vas a tirar un 3-6 o al mínim i demanes una mà, doncs, vale. Però si vas a tirar un 3-7 i no tens mans, doncs no el tiris. Tires un 3-7 i així ja tindràs 3-6, rebaixes una i així ja tindràs mans. Home, això sí que és veritat. La veritat és que quan tancàvem els castells, tot i ser les tres colles... Tampoc hi havia tanta pinya, perquè jo recordo en algun 4, en algun de Llonsis, en què hi havia dues mans escasses i començaven a haver-hi forats, llavors la gent lentament es anava posant. No era una actuació d'aquestes en què hi ha 5 cordons, només tanques un castell. I des d'aquest punt de vista comparteixo l'opinió del Toni. Jo crec que si tens... La neta. Si no arribes a un cordó, a completar... Bueno, de fet, amb un castell de 7 haurien de ser 2, 2 i mig i 3 cordons. Baixa plantejaments i no assumeixis que la pinya te l'acabi de completar les altres colles, perquè vol dir que tampoc estàs tan, tan sobrat. La neta confirma que el Pep anava de primeres mans de lateral i el Pequirri anava segones de mans del Pep. Vull dir que sí, també. Això hi ha altres colles que també ho feien. A mi, a veure, cada colla, com deia, és sobirana i pot fer el que li doni la gana. No? Però a mi em causa sempre m'ha causat mala sensació. Cerdanyola també ho havia fet alguna vegada. A veure, que si tu vas amb un 3-6, que és el mínim, i no tens ningú, i a nosaltres ens ha passat que hem demanat, sisplau, un vent a algú, però clar, perquè ja és el mínim, i és un puntual. Ara, si tu vas a tirar un 3-7 i demanes primeres mans, o les primeres laterals, o el que sigui, doncs no el tiris, fas un 3-6 i tindràs les primeres mans, i ja et faig jo el segon corredor, si fa falta, no? Però potser sí que és un pèl... Nosaltres en Repollet no teníem el viento i tirem un 4-7. Sí, sense vents, evidentment. Sense vents. Però no vam anar a l'altra colla a demanar que et posessin els vents. No. Bueno, que no sé si Salats, jo entenc, jo no el vaig veure, però el van tirar el 3-7 que el van tirar a mi, imagino que hi haurien portar vents. No vaig veure, la veritat. Jo entenc que sí. Jo em vaig posar la pinya i tampoc el vaig veure. No, tampoc sé si era un castell que es veia segur, que patís en cap moment. Jo estava d'últim cordó. Sí, van dir que va haver-hi una rebregada bastant forta que es va salvar el límit. Ja estava de segones mans i del Pilar, que es va jugar molt i... Tela, eh? No, jo estava d'últim cordó i sobretot a la descarregada van haver-hi molts nervis i a terços van patir moltíssim. I sobretot ja... Després va haver una rebrincada molt més forta quan baixaven ja... Quan ja la gent ja es va calmar i baixaven quarts i els quarts estaven ja baixant pels terços, que quasi cau, perquè es veu que la quarta es va agafar malament i va tirar enrere la terça i llavors ai, va faltar poc, també. Però bueno, tots així ens el van descarregar i felicitats, evidentment. Sí, evidentment. I per aquí em sembla que cap comentari més menys referent a això de l'actuació. Jo no vull acabar... de deixar els comentaris de l'actor, que la Mireia li quedava molt bé el casc, que veia que ella no faria mai castells a plaça amb casc, i sí. No li queda altra. Queda menys un minut, jo només he de comentar una cosa. Aquest divendres, em sembla que és, o aquest dissabte, no us recordo ara mateix si és aquest divendres o és aquest dissabte, hi ha en Pilars al hockey, vale? A les 8 del vespre pel campionat de patinatge. Pas que no sé si no recordo si és el divendres o és el dissabte. Estigueu, doncs, atents al, sí, sí, a l'assaig i als assajos ja, ja ho anirem mòbils, comentant. Mòbils, Twitter... També recordar que el dissabte 21 de juliol ja tenim el concurs de cuina a l'era per l'actuació de Gallecs. Mm-hmm. I que el dia 22 anirem a Gallecs a actuar a la Festa Major de Gallecs amb els castellers de Santa Coloma. I, bueno, ens estan acomiadant en el que posa la sintonia el Dani. És... Va, marxeu ja. Ja acabem, ja acabem. Doncs ens retrobem la setmana que ve al Plaça Nou. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.